کی نہ کیتا یار میں ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار میں ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار میں ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بڑایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بڑایا ہے، دل یاد لئی بڑایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا تیبہ دے دی دار واسطے، اکھیاں بنایا تیبہ دے دیدار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا، صدقہ نبی دی آل دا، صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا، منگو دعا میرے جے بیمار واسطے، کئیاں روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئیاں روز ہوندے نے، کئیاں روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی کئی تڑپتے رہندے دیدار واسطے، کئی کئی تڑپتے رہندے نے دیدار واسطے، کئی کئی تڑپتے رہندے نے دیدار واسطے، گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ، گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ، ناتا میں پڑھ دراواں سنے سردار واسطے، ناتا میں پڑھ دراواں سنے سرکار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے.